छानी जायूं होलो चौमासी डेरो दाना छानी जायूं होलो चौमासी डेरो कन होली कक होली प्यारी सोर लगूं मेरो कन होली कक होली भगानी सोर लगूं मेरो Hey.